الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. موسى عليه السلام جکلا دخپل رور هارون عليه السلام نا مطمئن شو نو اصل مجرم لراغه چاگه سامیریو ناغنا تپوس کئی چستا سکارو چستا سمت لبو چه خلق دی طول پا شرک کے مبتلا کرو دیکھ استا سکارو چه دا حرکت دکڑه دی خطب یو مطلبی کارتویلی شی یو مقصدی کارتویلی شی چاگی که ده انسان ډیر زیات سو مطلبی ده دنیا و یا ده آخرت. موسیٰ علیہ السلام تی نزکا تپوس کئی قالا فما خطبکا وی موسیٰ علیہ السلام سو مطلب ستا اے سامریہ چې خلق دې گمراه کو او داسې چلو فریب دې وته جوړ کو. سامری جواب کوي او باقي کې دوه مطلب دي. یو د عام مفسرینو چې دا غي سو زیات د خبرې تحقیق سره مطلب نه وي، بس خو چې کوم خبره ده سي جديد او لذيذ عمومي نو کتاب ته اراده نه کوي. قال بصرت بما لم يبصروا به وي سامري چه ما اولیده هغشه چه خلقو نولیده لین هغششه او چه خلقو نولیده لین او سامیری لیده هغوی جبریل علیه السلام دا کلی لیده لین کلی چه موسیٰ علیه السلام سرد بنی اسرائیلو نا پاگی دریاب باندی پوری و تو چیغی کلاری جوڑشوی نو داگه دیو جبریل علیہ السلام انو سرد آگی نو چه قرآن کی ذکر نی را گلی دی صرف قصی دی نو سامیری اولی دو جبریل علیہ السلام پاس باندی سورو نو چه آغاز با قدم کی خودا اوچت بے کنو دا غیلان دی و خاورا شنشوی و زرغنشوی و دو چه اوکاتنو دووی چه دی که بخام و خاص چلوی خالی بانی نا به زر را واغست دان سرا چی داو پکار راشی نور و خلقو دان لیدو او سامیری لیدو. دا دید پار بیا قیصه جوڑ کلی دا چی دا جبریل لیدو پی جنده او نور و خلقو نپی جنده نبی قصه جوړ کړې چې دا خو کله چې فرعون شروع کړی و د بنی اسرائیل بچی به حلالول نو بیا با اکثرو میندو پل ماشوم چی بیوشو نو فرعون لاس لینور کهو او چرت زنگل کی بیکی خودو چیزک جون دیئیو او قسمت کی امینو پاتی بشیو کنی زندہ سر دیو خوری جد فرعون نبچ ندا سامیریم پا دغی کاتا کی راغلیو مور چرتولیو زنگل تا علت ایخیو یا دا دیو جنا جد فرعون نبچی او یا دا دیو جنا چپلار نو معلوم پیران اکثر دا غسی ادا خبر ډیره مشهوره ځکه چې دا سیمه شومان کله یو ځای پراتی کله بل ځای پراتی نو وی چې جبرئیل علیہ السلام وراته او دغه تربیت وکاو نو دا هغه پیژندلو زکه چې بیا ولې د نو پیژندې ابي اول شعر هم جوړ کړو سمه سم کړو الله نه نيري ابي ليو چې د نو هم موساو وسامري نو نو ليو چې و مصلذي رباه جبریل کافر و موسی الذی رباه فرعون مؤمن بكم موسی چې جبریل یې تربیت کړو نو کافر خوته او کوم موسی چې فرعون یې تربیت کړو نو پیغمبر خوته نصیب لبدنو دی خدا اللہ فیصلی نمانی کنا خوا دیو جوڑ کرے دا قصہ دا پا قصو بانے دا قرآن تفسیر نشکے دے قصی سے پتہ لگی پا دی ٹولو پا دی خبرہ بنا کرے دا خوا مپسرینو او زور دے اکثریت تے چیزا چا اکثریت تی نو بس داغی خبرہ مانے لیشی نو ټولته نه مجبور دي نو دا غي په نسبان دي دا آیت مطلب داش اوې سامری بصرتو بما لم يبصروا به ماولید هغه سوچ خلق نلیدم فقبستو قبضه من اثر الرسول پس موټه مډک یو موټه دا غی خوری دخپی دا جبریل علیہ السلام یا دا خوری دخپی دا اس دا جبریل علیہ السلام یا باغ قدم کی خودا رولان دی بے زمکش نکی دا کبل ووشین او یا اس با کی خودا پنبزتوها نو آغا خورمی ساتلی وان چدا او په وخت د ضرورت کې په کار راشي د فارسی باندې داشته به کار آید هغه مې وغورځو له په دې سخي کې نو دا غي نه دا اثر پیدا شو چې د आवाज وکم ګور اثر پکې وکنه ها وکذالک سولت لی نفسی او ای چې دا ما ته چاویلی ندی نرا تا چرتا استاز ویلی دی انم استانس دکڑی دی بلکی ما تا خیست دکڑی دا کار خپل نفس دا نفس کارنامی دی کنخا سولت لی نفسی این ارغ عمل چیغا کی گی وغی کی سنت رسول نئی ناغا سولت لی نفسی کی رازی عرسونا و میلادونا و جامونا و گلاسونا و پتیلی دا دا نفس کار دے وکذالک سولت لی نفسی بس دیندار چا خپل دین له چسي خوای نو هغه کوي ښا سامری زامن دي او دا یو معنا ده نو امام رازی او دا سې صاحب د بحر ابو حیان دی دا معنا نه کوي ځکه وی دي کې ډېر نقصانات دي یو نقصان داده چه سامیری جبریل پیجنده و بلچانه پیجنده دا پرخ دا کم زین راغه او دا خواستی قصه دا چه اغا با دا تربیت که و نو چه تربیت که و پا ماشو موالی که نو ماشو موالی که وڑو کی طبیعه سپته چه اغا بیاتر دا بلوغ نه پسوم پیجندو اوس خبره او قصه ده هغه او تفسیر نشي بنا کېده انوري خبره پکې بیا کوي چنه دا به دي سامری ته کشف شوی کشف کی کنه ها وګوره دا الله کتاب ده دا په خیالونو باندې او په کشف الهام باندې د دې تفسیر نشی کېده دا ټول د نفس خبرې دي دویمه دا چې من اثر الرسول د رسول نه جبريل څنګه اخلي دلته ذکر خو مخ کې ورستو نشتا رسول خو جدلته ذکر کې نو موسی عليه السلام دی ادریم نقصان دا دے چې من اثر الرسول چې دا اثر نه خاور واخلي نو بیا به اثر دلته کې زخپی ذکروم پکاري نو بیا به اثر دلته کې د اس ذکروم پکاري ادمر لویا لړای به جوړای چې من اثر الرسول اغا خاورا دخپی د اسو د جبریل علیہ السلام تا دورا نقصانات تی بکن نو بہتر مانا دادا چه سامیرے ہوئی چه موسیٰ علیہ السلام مستان از دکڑا کڑی وان پوشیم پاوس باندی چه خلق پاگی نو پوشیویں مستان علم حاصل کڑی و دمرا چنور خلق دمرنو حاصل کرے بسرتو بما لم یبسرو بیم پوشوی اما پاغا علم باندی چی خلق پاغی نو پوشوی ستانا میں دیر سزدکلیو کنا فقبضتو قبضتا من اثر الرسول تابداری میں اکلاس لگا گنتی تابداری داغی عمل او د سنت دی موسی علیہ السلام هغه یادی چستا یا تابیداری میں اکڑا لگا گونتی قبض تو قبضتن کنایا تابیداری اینا دا فنبزتو ها بیا میں استا تابیداری اوغر زولا زکای چی ما تخپل نفس اوی چی دے پا غلط دے نو بس بس تا تابیداری میں پری خود دا چل میں جوڑ کا بنی اسرائیلو تا چی موسیٰ علیہ السلام دا بنی اسرائیلو کم تربیت کی نو دا تربیت غلط تے او چی زی کم تربیت کم نو دا صحیح دے نو فنا بس تو ہا نبز قرآن کے پدی مستعمل لے کنا چې کوم ځای کې چا حق ورزولې ده د الله کتاب یې شاته ورزولې ده دا هغه مقام کې قران ویلي کنا چې فنبذوه ورا ظهورهم اهل کتاب او د الله کتاب او شاته ورزاو التم د لفظ راغلو دلتم راغله نبستوها ستابیداری می پرخودا وکذالک سولت لی نفسی ام دغسی خیستکلماتا اخپل نفس دا خبران چیز موسیٰ علیہ السلام تابیداری پریدا فنسیا چمخ کی ترشیو چی ترک اکڑا بس دا اخپل بیانو کو چی ٹول نقصان دکڑے انو قال فذهب او موسی علیہ السلام چې ځا ته الله په غضب او په قهر باندې راګیر شوې فذهب سمان ذات د الله د رحمت نووتی ته د الله رب العزت د فضل او د احسان نووتی لکه څنګه چې شیطان ته ویلو چې وړې زیات سوګندونه وکړو چې نو به پریدما ګمرا کوم به او کزه دې رستو کلم تر قیامت قیامت پورې نو دوس د دې آدم علی السلام دا اولاد به خو با سم ویلو کړه ولته بنی اسرائیل ک الله رب العزت وی چې قال اذهب زه چې څه کینو کاوه امن تبیا کمنوم سوک ستا تابیداری کی جہنم تبیا ورزوم کنو دلتا هم اغسی موسیٰ علیہ السلام وی چی فضحب ذت لاری ختم شوی ولی فین لکا فی الحیاتی ان تقولا لا مساس ستا دا پارا دا دی دنیا پا دی جون کی یو خاص مرض دی چغیت لا مساس وی دا ډیر ناشنا مرز ده خواه دا بایچا بانه نو راغلی بغیر دا سامیری نا آقا پس بیا نور خلق بانده هم تر قیمت پوره رازی بیا کنه خواه تا بانده اللہ دا مرز اختکو چگی تلام ساسویم چی خلقو ما لگو تی مراوڑه کنی خارخ بدر بانده و لگیم او په ما خو لګې دلې کنه وی په تاسو باندې بخاره خو لګې نو مالا کو تی مراله مالا اسمراله لامساس دا دنیا کې ول الله دا عذاب ورکوي چې څوک به تر نزدې کېدو نو دې بس وزید ور به په بلې دا تمره وځو تختې دې به خلقونه داول اللہ سزا ورکا من جنس العمل ولی تد موسیٰ علیہ السلام نخلق زان تراراو چی اگا بپریدی داگا تابداری بپریدی او زمان تابداری بکی خلق زان تراراو ناللہ اللہ دا سزا ورکا چی وسک سوکتا پسی درزینو تبوئے چی مرازا مربانیو کا چی مال خوال مرازا لام ساس فقهاو تینا دا مسئلہ را استلی دا چی دغا سے انسان لکا سامیری پشانتی چی خلق گمراہ کئی لکا دنیا کی غلط پیران گمراہ شیطانان نداغین اب زان ساتے اغیسر اب نزدیکی گئے نا لیام احساس باندی با عمل کوئے دیو جنا رشید احمد گنگوی رحمه الله لیکلی فتاوی رشیدیه کې چې مشرک پیر سے بیعت چھوڑ دو نو مشرک پیر نه بیعت نکې لامساس و توایا هغه کې هو شرک دی هغه د بیعت لایق نه دی دا مثال له سامری دی څوک چې وسره نږدې شي وی دي نو خارخ په لګېدل نو یقینا استاد پارا په دې ژوند دنیا کې دا یو مرض دی ان تقولا چې ته وای خلق ته چې لامساس مالګو ته مراولې مال له اسمرا کوي ما سره مصافحه مکوي ما سره بیات مکوي مخکې خو ودا وی کړه وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَ او بیشکا ستا سرا یو وعده دا چاگا قیامت تید آغی خلاف بنشی که دے اگا عذاب خوش بیشکا دے عذاب خواسل لقیامت آغا دے تا خود دنیا کې اللہ تعالی دا آغی خپل عمل سزا در کړه دا آغی عذابونو تنرسی چې د کوم وعده کړی شوی دا د قیامت عذاب دی ورته وي او بیا ورته وي چې اوس د خدای ته ګورخه خدای دې صحیح کوا آی حفاظت یې کوا چې زه سره سچل کوما تا دې ته خدای ویلو سخیته دې الٰه ویلو الا خواغ سوکی چیزانم ساتلشی او تاوم ساتلشی مداستا سنگ الہ دے چیزی سوزو ماو دے زان نشی بچ کولے نو بل سوک بس بچ کی ونظر الہ الہ کاللزی نظر کوا پا طرف دو الہ پل حقا زولت علی عاکفا چیتا میشوی اغیت ناستا دا خود ویلیو کنا چلن نبرا علی آکفینا من خود دن خوزونا من خوزو من تو ملاوی اگا چی تو تناسوی او پری خود دینا نوست دی اگا خودی تا گورا خوا لنو حرقنهو خام خامون بے اول اسوزو ثم لننصفنهو فی الیم من اسفام او بیا والوزو اغیره د په دریاب کې والوزو لسره چې پته اون لګی دا سزا ده کنه خو چې کوم شی باندې شرک شوه دی نه بس وځه کوي نه سوځه نقصان به وکي دور بس شی ولا ورنږدې شي کنه دا غي دا حکم دی نو کبوت ته که هر شید لنو حرقنه ثم لننصفنه دیو جن حضرت شیخ بوی طالبان تا چې تا دیارت نه جان دی راولای نو کتابون لته نه کمی سونه جوړ کئ درد چاوی څوک تنه غلاف راولی نو بیا د شپې اغوندی دا غوسوځه ده دی غوسوځول فکار دی قرآن ویل نحرقنه ته ځان له دا جوړه کوم شی چې په زیارت کې خو دې شي کنه دا غي مسله او حکم دار چې وسوسول شي چې دا غي نه هیڅوک فائدہ وانه خلی دا فائدې خو نه دي لنحرقنه دغه سید حضرت شیخ ناجر ته یو ځای کې خطرناک مقام کې تپوس شو چیرې د کافر مال چا مسلمان سره جنگيږي نو دا مال خو غنیمت کې دی شي کنه او کچره مسلمانان ولګي او هغه وسوځي بیا اسی یا خراب کیو نه په خپل فائدہ راولې نه بل په فائدہ باندې نو دا ظلم نه دی اباغي کې هر قسم علما ناستو هیڅ جواب نشو کول حضرت شیخ وی چې نه دا ظلم نه بلکې دا شته زمونږ په شریعت کې نو دا آیات ورته وي چې موسی علی السلام اغه سخه اوس وځه غیري ولا په دریاب کې ونوستې دا مال نو سروس پینو غنیمت مالو کنو. او بلی و تاغا سوره حشر ایاتونه پیش کلو چکل صحابه کرامو حملو کلو پا خیبر باندی نداغی کجوری بے پمینز کی کٹکولی کنا مداشتا دی پا اسلام کی خواه چو دشمن لزور ورکینو پا داغی مقام کی سوزولی امشی کٹکولی امشی تا ظلم ندی دا سنت تی صحابه کرامو خواه. انما الهكم الله الذي واقع ذکر شوان موسی علیہ السلام خپل مطلب تبیا روجو کړه بشکا مددگار ستاسو خو الله دې هغه ذات لا اله الا هو بل حاجت روان نشته دې بل کارساز نشته دې بل مالک د نفع او د نقصان نشته دی بل لایق د بندګۍ نشته دی الا هو مگر یو الله دی وسع کل شیء علما هغه کی صفات د الوهیت دی علم ته وګوره هر شي تر رسیدلې دی قدرت ته وګوره هر شي تر رسیدلې دی هر یو شی د الله د قبضې لاندې دی وګوره تاسو هغه ذات پری خودو چاگر لائق دا عبادت تین داغ پزے باندے ام دسخی عبادت شورو کو تا دیدے پوری دی موسیٰ علیہ السلام واقعہ و سورے توہا کی او پاگی کی تسلی و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا چید موسیٰ علیہ السلام پشانتی بہادری و شجاعت پکار دیں چه سامیری سر ایسو چلو کو اگا خدای والا سنگ کو دا دا بہادر کارو ندی کنا نتا تا ام منگوائیو چه اللہ تذکرت اللی من یخشا دا قرآن تذکرت دا خلق تورا سوا ار قسم مشکلات برداشت کا خوچی دا خبر او رسی دا مقصد او رسی دا اصل مسئلہ دعوتو پا دنیا کې دا اللہ دا وحدانیتو آخر دعوانا.